I'm not going to do that.

see the wind. Because whatever you

שנקרא פורה וידה של קראנץ'. קצת אחרי חצות, אחת בלילה, רדיו 99, שעתיים של טרנס, לתחילת סוף השבוע הזה, ככה קצת לפני פסח. לפני זה היינו עם סליידר, טרק חדש שלו, וגם עם רמיקס של PTX לאתניקה. עד השעה 2 טרנס, ברדיו 99. This is a test of frequency instruments, bass, drums, distortion, artifacts. Better. גיא סלמה.